NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die in het Franse Annecy meerdere mensen aanviel met een mes is een Syriër van 30. Hij is bij zijn arrestatie gewond geraakt. Over zijn motieven is nog niets bekend. Door de aanval raakten in totaal 6 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. De oorzaak van de grote treinstoring in Amsterdam is bekend. Een onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels was defect, dat meldt ProRail. Dat onderdeel is inmiddels vervangen. Het systeem is uitgebreid getest en werkt inmiddels weer. Accountants moeten meer tijd besteden aan het opsporen van mogelijke fraude. Dat vindt toezichthouder AFM. Die zegt dat accountants niet scherp genoeg doorvragen als ze afwijkingen tegenkomen in jaarrekeningen. De AFM deed een steekproef bij 13 accountantskantoren. En premier Rutte gaat zondag naar Tunesië om te praten over migratie. Hij zal daar spreken met de Tunesische president Sayed, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Meloni. Rutte en Meloni hebben in maart afgesproken dat ze zich zullen inzetten voor migratiedeals met Afrikaanse landen. ANWB Verkeersinformatie. Er is veel recreatieverkeer onderweg, vooral vanuit Duitsland. Er staat 100 kilometer file nu verspreid over het land. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, 10 kilometer. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Bergingswerk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum zorgt ook voor 20 minuten vertraging tussen Ochten en Tiel-West. In de kop van Noord-Holland is de N99, de weg Den Helder-Den Oever, in beide richtingen dicht tussen Den Helder en de afrit Annapallona. Dat komt door een ongeluk en de weg blijft voorlopig afgesloten. Omrijden kan via het zand over de N9 en de N249 in beide richtingen. In Zeeland loopt het vast op de N256 van Goes naar Zierikzee. Tussen Wolfaartsdijk en Zierikzee-Zuid, dus via de Zeelandbrug, heb je nu een uur vertraging. En de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond, tussen de Duitse grens en Roermond, 40 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met veel migratienieuws vandaag. Rutte gaat zondag naar Tunesië, u hoorde het net. Maar in Luxemburg komen vandaag al alle 27 ministers van asiel bij elkaar. In de hoop het eindelijk eens te worden over een nieuw Europees migratieplan. Ook staatssecretaris Van den Burg is daarbij. Maar ja, wat vinden zijn Europese collega's eigenlijk? En aan de overkant van de plas in Amerika maken de Republikeinen zich met veel bombarie op voor de vraag: wie wordt er straks bij de verkiezingen van 2024 de Republikeinse presidentskandidaat? Tegen tweeën zijn we nog even in Egypte. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Een spannende dag vandaag voor het misschien wel politiek gevoeligste onderwerp in heel Europa. Vandaag komen de 27 Europese ministers van asiel in Luxemburg bij elkaar. Op tafel de verdeling van asielzoekers over Europa en de procedures aan de grens. Clara van der Wiel, EU-correspondent voor NRC in Brussel. Welkom, Clara. Hi, hallo. Clara, er wordt al jaren geruzied over de verdeling van asielzoekers onder de lidstaten. Welk voorstel ligt er nu daar in Luxemburg op tafel vandaag? Het voorstel ligt op tafel om solidariteit te gaan afdwingen. Maar die solidariteit die mag heel veel verschillende vormen krijgen. Dus het gaat niet meer specifiek om inderdaad het verdelen van mensen, waar het in het verleden over ging. En wat tot zo enorm veel politiek venijn leidde tussen de lidstaten. Maar de commissie heeft eigenlijk voorgesteld van ja, we kunnen dus dat misschien niet afdwingen, maar solidariteit als principe kunnen we wel afdwingen. Dus we kunnen lidstaten ook zeggen van, als je dan geen mensen wil opnemen, dan kun je misschien wel een financiële bijdrage doen. Of je kunt ervoor zorgen dat mensen beter worden uitgezet. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende opties. Je neemt ofwel inderdaad asielzoekers van andere lidstaten over, ofwel je betaalt een bedrag, ofwel je zorgt ervoor dat asielzoekers die, of mensen die zijn afgewezen voor een asielprocedure, dat die weer terug naar hun eigen land worden gestuurd. Je kunt je solidariteitsverplichting afkopen, zo gezegd. Ja, precies. En je kunt je voorstellen, dan gaat het meteen heel erg om hele perverse dingen. Hè? Van wat is nou eigenlijk één mensenleven wat jij kunt afkopen waard? Nou, ja, bedragen die nu over tafel gaan, dat gaat dan om €22.000. Er zijn nog steeds lidstaten die dat veel te veel vinden. Dus dat is echt een hele pikante discussie. Nou wordt er naast die verdeling van migranten over Europa ook gesproken vandaag over een betere grensprocedure. Wat houdt dat voorstel in, Clara? Ja, eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Hè? Van eerst moeten we ervoor zorgen dat die grensprocedure beter wordt. En dan vervolgens de mensen die wel mogen blijven, die moeten we dan beter gaan verdelen. Maar inderdaad, die grensprocedure die gaat er eigenlijk over dat het veel meer wordt aangescherpt hoe we omgaan met mensen die bij de kusten van Italië of Griekenland aankomen. Dat betekent eigenlijk dat mensen die uit landen komen waar nauwelijks asielverzoeken van worden toegekend, dan hebben we het bijvoorbeeld over Albanië, dat die eigenlijk meteen worden vastgezet. En dan eigenlijk ook binnen 12 weken weer Europa moeten gaan verlaten. En mensen die wel meer kans hebben op een asielprocedure, die gaan vervolgens dan ook die hele procedure in. En die mogen dan vervolgens wel blijven. En dit voorstel voor selectie net achter de poort van Europa, zeg ik maar even. Hoeveel steun is er voor dat deel van het plan? Ja, behoorlijk veel. En dat heeft er natuurlijk heel erg mee te maken dat de stemming in Europa enorm verhard is in de afgelopen jaren. Er zijn behoorlijk wat rechtse regeringen aan de macht gekomen. Ook Nederland staat er echt ook wel veel feller en harder in dan een paar jaar geleden. Dus er is echt steun daarvoor. Tegelijkertijd is natuurlijk ook wel de vraag van hoe gaat het in de praktijk werken? Want zo'n grensprocedure waarbij je dus mensen ook echt daadwerkelijk vast gaat zetten. NGO's die roepen al van dat gaat echt leiden tot een soort van grootschalige detentiekampen aan de grenzen van Europa. En moeten we dat wel willen. Dus er zijn ook wel mensen die daar heel bezorgd over zijn. Met name Duitsland, hè, heeft daarbij ook belangrijke bezwaren. Ja, precies. Want de vraag waar het nu dan inderdaad specifiek ook vandaag over gaat, is van wie moet er allemaal in die detentiefaciliteiten worden opgesloten? Gaat het dan ook bijvoorbeeld om minderjarige asielzoekers en gezinnen met minderjarige kinderen? Toen de commissie het voorstel presenteerde, dat is eigenlijk al 3 jaar geleden in 2020, hadden zij heel specifiek gezegd van nee, mensen onder de 18, die zonderen we daarvan uit. Maar inmiddels hebben de lidstaten, dus Nederland en andere lidstaten, hebben eigenlijk die grens weer verlaagd. Hè. Die zeggen van dat willen we juist niet, want dan dat is dan een prikkel, hè, voor gezinnen om inderdaad kinderen vooruit te sturen. Dus ook kinderen en gezinnen met kinderen moeten in die detentiefaciliteiten terechtkomen. Maar zoals je terecht al zei, Duitsland is het daar niet mee eens, hè, met name de Groenen zeggen van dat willen wij niet. Dat gaat ons echt een stap te ver. Dus wat dat betreft moet er met de Duitsers nog onderhandeld worden. Hongarije en Polen, ook twee interessante lidstaten op dit dossier, die zagen tot nu toe niets in de verplichte opname van asielzoekers. Zien zij dit nieuwe plan met die mogelijkheid om je verantwoordelijkheid dus min of meer af te kopen nou wel zitten? Nee, dat zien ze ook echt totaal niet zitten. Het punt is, dit voorstel kan worden aangenomen met een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid. Dus dat betekent eigenlijk een extra ruime meerderheid. Dus het kan zijn dat zij overruled worden door andere lidstaten. Op dit moment pleiten zij er vooral nog voor om die prijs voor die migranten naar beneden te brengen. Waardoor het voor hun dus eventueel eenvoudiger zal worden om hun solidariteit af te kopen. Maar of ze er daarna dan wel tevreden mee gaan zijn, dat is echt maar de vraag. Een heel grote vraag daar op tafel in Luxemburg vandaag. Misschien wel de belangrijkste beslissing in de EU van dit jaar, schrijft de Duitse Spiegel. Hoe groot, Clara, is al met al de kans dat ze eruit komen vandaag? Ja, die is eigenlijk niet heel erg groot. Ik sprak gisteren iemand die zei 50-50. Maar als ik de geluiden nu een beetje hoor komen, dan gaat het niet extreem lekker. Dus het zou ook nog wel eens kunnen klappen vandaag. Dan moeten ze natuurlijk weer terugkomen. Tegelijkertijd, de druk is natuurlijk heel erg hoog. Er wordt al bijna 3 jaar over dit voorstel onderhandeld. Het moet toch echt een keer gaan gebeuren. De Europese verkiezingen komen eraan. Hè? Als weer een heel nieuw Europarlement aantreedt. Dus als ze er voor die tijd niet uit zijn, dan moet je eigenlijk bijna weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ik denk wel dat als het vandaag niet lukt, dan later deze maand waarschijnlijk wel. En ik lees ook, het gaat jaren duren voordat het aantal opvangcentra in de grenslanden is uitgebreid en er 1 asielprocedure straks is ingericht. Als ze er al uitkomen vandaag, wanneer gaat dit dan in de praktijk ook echt leiden tot ander beleid? Ja, dat is echt een hele grote vraag. Dat is heel goed dat je dat zegt. Want als ze er vandaag uit zijn, moeten vervolgens ook nog onderhandelingen plaatsvinden met het Europees Parlement. En dat gaat ook niet makkelijk zijn. Dus vervolgens kan het dan worden ingevoerd. Ja, dat gaat zeker jaren duren voordat we hier ook maar enig effect van gaan zien. Dus de kans dat het Nederland, wat natuurlijk met een opvangcrisis kampt, snel verlichting gaat brengen, die is nihil. Nou is onderdeel van dit Europese plan ook dat asielzoekers die weinig kans maken op asiel sneller zouden worden uitgezet door grenslanden. Die belofte doen regeringsleiders natuurlijk ook al jaren, tot nu toe zonder resultaat. Hoe realistisch is het om te denken dat dat nu wel gaat lukken? Net werd bekend dat premier Rutte dit weekend met Italiaanse collega Meloni en commissievoorzitter von der Leyen naar Tunesië gaat om met dat land hopelijk voor hem een deal te sluiten. Ja, het lijkt er wel een beetje op dat ze die vraag vandaag met opzet negeren. Een beetje zo van, ja, daar willen we even niet over nadenken. Vandaag gaat het heel specifiek over, over de interne regels. Hè? Hoe regelen we het onderling? Maar je hebt helemaal gelijk. Dit hele plan staat of valt bij in hoeverre de EU erin slaagt om landen ook mensen terug te laten nemen. Nou, daarvoor zijn de afgelopen jaren ook wel wat voorstellen over tafel gegaan. Hè? Eerst ging het vooral om de wortel aanbieden. Hè? Van goedkope handelsdealtjes of meer ontwikkelingshulp aan landen die het wel doen. Maar inmiddels wordt ook gesproken over de stok. Hè? Van ja, moeten we misschien niet economische fondsen juist korten of inderdaad allerlei handelssancties gaan instellen tegen landen die dat weigeren. Dus ja, daar zal het de komende tijd ook zeker nog gaan. Omdat het juist zo'n kern is van wat er nou vandaag wordt afgesproken. Snelle oplossingen zijn dus niet in zicht. Maar wat denk je, wordt het nachtwerk vannacht? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, nou ja, de Europese onderhandelingen die gaan nogal graag de nacht in. Om een of andere reden vinden ze dat altijd leuk. Ik heb daar zelf minder plezier van. Maar het zou zomaar kunnen, ja. Sterkte de komende uren. Dankjewel. Clara van der Wiel vanuit Brussel was dat. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Trump is expected to announce his run for president. Ron DeSantis was set to announce his run for president. Mike Pence is setting the stage for his presidential campaign. Are you getting ready? We reject woke ideology. We save the babies. We will save America. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Ja, het is nog ruim een jaar tot aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar de strijd om wie straks de Republikeinse kandidaat gaat worden, die is inmiddels losgebarsten. En ja, dat ging er meteen al bombastisch aan toe. Deze week maakte oud-vicepresident Mike Pence zijn kandidatuur bekend. En gisteren zette hij direct de aanval in op een van die andere prominenten in deze race, Donald Trump. En dan denkt ook nog gouverneur uit Florida Ron DeSantis mee, onder meer en onder andere. Wie grijpt de komende maanden de macht in de Republikeinse partij, die intussen alleen maar verder naar rechts lijkt op te schuiven? Die vraag vandaag aan journalist en Amerika-kenner Laila Frank. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Laila, voor wie denkt die verkiezingen zijn toch pas in 2024? Begint dat hele circus nu alweer? Leg nog even uit, wat is de betekenis van deze primaries? En vooral ook voor de Republikeinse Partij. Ja, dit is de fase waarin eigenlijk de race om wie wordt de echte kandidaat voor de Republikeinen begint. Dus uiteindelijk zal iemand het opnemen tegen waarschijnlijk president Biden. Maar wie dat wordt, daar gaan voorverkiezingen over. En wat je op dit moment ziet is, wat ze dan in Amerika de pre-game noemen. Dus het spel is nu echt op de wagen. Iedereen die zich wil nomineren, die doet dat ongeveer nu. En daarin gaat het eigenlijk vaak helemaal nog niet zo over de onderwerpen. Het gaat veel meer over aan kiezers laten weten. Hey, dit ben ik. Dit is mijn persona. Dit is wat ik bereikt heb. Dus het is vooral een introductie van de karakters in deze fase vaak. En dat gaat dan in dit geval heel veel over dit ben ik. En de ondertitel is dan ik ben niet Donald Trump. Er zijn 10 kandidaten, hè? Ja. Die nu hun visitekaartje afgeven. Maar 3 heel prominente die we vandaag bespreken. Er kwamen al allerlei gelikte campagnevideo's langs, voor wie dus al wel zat op te letten. Is daarin nou toch iets van een soort gemene deler te ontwaren? Als je zegt, het gaat nog niet helemaal over thema's, maar kun je iets zien? Waar heb jij op gelet? Ik denk dat er zijn 2 thema's. En dat is eigenlijk het eerste thema is ik ben Donald Trump niet. En dat kan gaan over leiderschapsstijl. En wat voor leider ben je nou? Nou, je daarin onderscheiden van Donald Trump is ook weer niet zo heel ingewikkeld. Maar dat doen verschillende kandidaten op verschillende manieren. En daar zullen we straks misschien wat meer op ingaan. Dus het ene thema is ik ben Donald Trump niet. En het tweede thema is, en dat heeft misschien ook wel met het eerste te maken, kunnen we ons onderscheiden op onderwerpen? En Donald Trump was een hele opvallende kandidaat en een opvallende president. Maar als het over sommige beleidsonderwerpen gaat, zien we nu dat er kandidaten zijn die hem aan de rechterkant enorm aan het inhalen zijn. Dus je ziet ook een beetje een trek naar rechts als het gaat over zeker sociaal-culturele onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld als het gaat over sociale voorzieningen. Laten we naar Mike Pence gaan, een van die kandidaten, vicepresident onder Donald Trump. Ook hij kwam met een bombastisch statement. The best days for the greatest nation on earth are yet to come. Oftewel, het beste moet nog komen. Schets hem nog even. Wat komt er onder Pence? Wie is hij? Ja, Pence is first of all een Christian. Dat zegt hij ook altijd. Christen, conservatief. Hij was vicepresident onder Donald Trump. Was gouverneur van Indiana. En wordt heel erg gedreven eigenlijk door de goddelijke zin, door de Bijbel. En een van de dingen die hij vooral belooft is een nog strenger beleid als het gaat over abortus. Hij zal de... Save the baby, save the world. Save the baby, save the world. Dus wat hij wil is een landelijk verbod op abortus binnen een bepaald aantal weken. Dus hij zal het debat binnen die partij op dat onderwerp heel erg naar rechts trekken. Maar is dat een onderwerp dat die Republikeinse kiezers in zo'n grote mate bezighoudt? Je kan er niet omheen als Republikeinse kiezer. Je kan er überhaupt niet omheen als Amerikaan. Van welke kant of welke kleur je ook bent. Maar neem je er kiezers mee? Dit is eigenlijk een onderwerp op zich. Dat is een hele lastige vraag. Mm-hmm. Ja en nee. Je moet er een statement over innemen. Wat je ziet is dat de anti-abortusbeweging, de Republikeinse partij, dwingt er een statement op in te nemen. En dat die vooral wijzen naar... zij willen alleen kandidaten steunen die een landelijk verbod op abortus binnen een x-aantal weken steunen. Mm-hmm. Dus eigenlijk wordt de partij gedwongen door de lobby, die heel belangrijk is, om er een standpunt over in te nemen. Je ziet in de verschillende staten dat er op sommige plekken een discrepantie is tussen wat kiezers willen en wat de Republikeinse partij aan het doen is, met name gedwongen door die lobby. Pence, hoe dan ook, zet dus op dit thema. Pence zet daar ook in. Ja, daar zet hij op in. En wat interessant is aan hem is, gisteren ook in zijn announcement speech eigenlijk, hij noemt Reagan, oud-president Reagan, op verschillende manieren verschillende malen. Dus dat is een appel aan een type leiderschap van weleer allicht, ver weg van Donald Trump, maar ook van een bepaald fiscaal conservatief beleid waarin hij zich ook weer afzet tegen Donald Trump. Want dat afzetten tegen Trump is een belangrijk punt voor hem. Toen hij vicepresident was, vroeg Trump aan Pence om de presidentsverkiezingen van 2020 ongeldig te verklaren. Dat weigerde hij. Gisteren kwam hij daar in zijn campagnetoespraak nog eens op terug. Laten we even luisteren. January 6 was a tragic day in the life. The American people deserve to know that on that day President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution. Now voters will be faced with the same choice. I chose the Constitution and I always will. I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution should never be president of the United States again. Leila, dat Pence toen niet meeging in Trumps verhaal over die verkiezingen, is dat iets wat de kiezers hem ook na zullen dragen? Wat ze Pence na zullen dragen, ja, bedoel je? Kijk, wat het is met de Trump-kiezer, de peilingen zeggen ook, er is eigenlijk een onderkant. Zo'n 30-40% van die kiezers die in de voorverkiezingen een republikeinse kandidaat mogen aanwijzen, zal altijd voor Donald Trump gaan, no matter what. Dus die zullen Pence ook niet aanwijzen als hun favoriete kandidaat. Maar dat geldt voor alle andere ook. En het interessante vind ik dat, zowel wat je ziet bij die kandidaten, maar ook als ik door het land reis en Republikeinse kiezers spreek, is dat er echt ruimte is voor een andere kandidaat dan Trump. En bij een deel van de kiezers gaat dat over wat er allemaal gebeurd is na January 6, over de leugens rondom gestolen verkiezingen. Dus een deel van de kiezers, namelijk de Trump-kiezers, zal het Pence nadragen dat hij dit doet, dat hij de aanval zo opent. Er is ook een heel groot deel van de Republikeinse kiezers die het hem wel in dank zal afnemen. Maar hij staat ontzettend laag in de peilingen. Hij staat heel laag in de peilingen. Maar je moet het ook zo zien. En daarom is het ook belangrijk om te blijven benoemen. We zitten een jaar van het verkiezen van een Republikeinse kandidaat in. Al die poppetjes op dit moment hebben ook een functie in het geheel. Die voorverkiezingen zijn een trechter. Je begint met veel kandidaten. Kandidaten hebben verschillende geluiden. Er zullen kandidaten afvallen. En uiteindelijk komt er één iemand tegenover Donald Trump te staan. Ja. En dat zal heel goed kunnen dat hij uiteindelijk de Pence-kiezer achter zich weet te kiezen. Achter zich weten krijgen op basis bijvoorbeeld van dit argument. Dan de grootste uitdager vooralsnog van Trump. Dat lijkt Ron DeSantis te gaan worden, die in geheel eigen stijl eind mei zijn kandidaatschap al bekend maakte. Truth must be our foundation. And common sense can no longer be an uncommon virtue. In Florida, we prove that it can be done. We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder. We held the line when freedom hung in the balance. Ja, we horen ook hier allerlei bombastische beloftes. We choose education over indoctrination. Ron DeSantis bindt als gouverneur van Florida dus vooral ook de strijd aan tegen de zogenaamde woke-ideologie. Is dat inderdaad ook wat je gaat zien in deze campagne? Wordt dat Dat was zijn stokpaardje. Ja, dit, de mensen kijk, achter zich gaat krijgen. Ja, en dan kom je ook op. Kijk, dit is zijn stokpaardje. Hiermee onderscheidt hij zich van alle andere kandidaten. Hij heeft de cultuuronderwerpen op de landelijke, zelfs internationale agenda weten te zetten. Heeft wetvoering doorgevoerd in Florida. Hey, die gaan over het onderwijzen van racisme, slavernij, verleden en seksualiteit. Nou, dat levert heel veel weerstand op ook. Weerstand bij de Democraten. Ja, precies, maar niet zozeer binnen de Republikeinen. Nee, binnen de Republikeinse Partij. Er is in ieder geval een deel van de Republikeinse Partij waar dit aanslaat. Een deel ook niet overigens, maar het meest vocale deel en een vrij groot deel wel. Alleen je botst hier, waar je hier ook mee te maken krijgt, is dat er een verschil is tussen voorverkiezingen en landelijke verkiezingen. Voorverkiezingen zijn echt voor de Republikeinse achterban. En wat je ziet is dat tijdens voorverkiezingen radicale geluiden, extremere geluiden of geluiden die meer aan de zijkant zitten, het snel winnen, omdat dit mensen zijn die heel betrokken zijn. Ja, in Nederland gaan mensen stemmen misschien wel VVD, maar er is maar een heel klein deel van de bevolking die naar een congres gaat. Daar moet je het een beetje mee vergelijken. Dus dit zijn vaak mensen die heel betrokken zijn bij een partij, heel erg overtuigd. En dat zijn vaak mensen die wat aan de, in ieder geval in Amerika, aan de extremere kant zitten. En je ziet ook dat, en dat komt ook een beetje terug op jouw punt over abortus. De extremere kanten van de Republikeinse Partij willen een verbod. Maar als je dan het land ingaat en die spoeling wordt dunner, dan zie je dat mensen daar genuanceerder over zijn. Dat geldt ook voor de cultuuronderwerpen. Dus ja, hij bouwt hier een heel duidelijk profiel mee binnen die Republikeinse Partij. Het is alleen een andere vraag of de cultuuronderwerpen een landelijk winonderwerp zijn als het ook gaat over de economie, over immigratie, over veiligheid. Ja. Want een landelijk spel is echt iets anders dan een voorverkiezing. En een ander thema wat je in deze voorverkiezing in ieder geval nu boven ziet drijven, dat zei je ook net al, vrijheid. Hè? Ja. Elk van die drie prominente kandidaten werpt zich bij alle vergaande uitspraken die ze doen over hoe mensen hun leven moeten mogen leiden. Ja. Ook op als hoeders van de vrijheid. Hoe ja, maar wel van een zekere vrijheid. Ja, natuurlijk. En dat vind ik het interessant. Hè? Amerika is the land of the free. Althans, zo ziet het land zichzelf graag. Elke politicus die neemt dat ook graag in de mond. Zeker de Republikeinen zijn ook gewoon liberalen. En tegelijkertijd zie je dat het wel jouw vrijheid wordt tegenover mijn vrijheid. Het is mijn vrijheid van geloof tegenover jouw vrijheid van wat jij met je lichaam wil doen. Of hoe jij je seksualiteit wil beoefenen. Dus dat begrip vrijheid, wat ooit volgens mij een heel of een veel meer gedeeld begrip was in de Amerikaanse context en ook in de politieke context, wordt aan beknibbeld. En dat worden vrijheden die tegenover elkaar worden gezet. Dus dat ga je nog wel terugzien. En ik vind dat een interessant fenomeen om te volgen. Want wat is vrijheid dan nog in de Amerikaanse context? En iedereen gaat daar een eigen interpretatie aan geven. Ja, want wat is het voor wie daarover gesproken? Precies. Als je het zo overziet, hè, dan hoor ik je eigenlijk zeggen dat Trump misschien wel op dit soort punten in ieder geval de meer gematigde kandidaat is. Er zijn beleidspunten waarop hij, als het gaat over sociale zekerheid, als het gaat over cultuuronderwerpen, dan als het gaat, nou, abortus niet overigens, maar hij heeft nog geen uitspraak willen doen over een landelijk verbod bijvoorbeeld, dan wordt hij aan de rechterkant ingehaald door sommige kandidaten. Dat is absoluut waar. En wat zegt dat over de Republikeinse Partij? Om je tot slot nog even een overzichtelijk vraagje te stellen. Ja, nee, precies. Dat er nog geen eenduidig antwoord is op Donald Trump. Dus iedereen zoekt naar manieren om zich van hem te onderscheiden. Een van die manieren is om aan de rechterkant van het spectrum te gaan zitten. Dat er in ieder geval bij de Republikeinse, bij een groot deel van de Republikeinse kiezers, in ieder geval die actief zijn binnen de partij, ook behoefte is aan dat soort geluid. Ik denk ook dat het iets zegt over het moment waar we zijn in de tijd. Het zijn voorverkiezingen. Ik denk dat de landelijke verkiezingen een tandje lager gaan zingen. En we hebben ook gezien bij bijvoorbeeld de tussentijdsverkiezingen in november dat de meest extreme geluiden het niet hebben gehaald. Ja, nee. En dan, ja, Leila, die strijd die ontbrandt dus nu in alle hevigheid. Wat is het eerstvolgende moment waar jij op gaat letten? De eerste debatten. Dus eind augustus. Dan heb je de eerste, volgens mij Milwaukee, 29 augustus uit mijn hoofd, is het eerste Republikeinse debat. Want wij hebben het nu over de drie frontrunners. Maar dan krijg je ook mogelijk momenten dat die mensen die onder de 10% scoren op dit moment, waar wij het nog niet over hebben gehad, een moment pakken. En dan kan je ook gaan zien waar het pijn doet, hoe mensen reageren, wat de echte onderwerpen worden. En ik denk dat één van de onderwerpen hoe verder we komen, ook echt de verkiesbaarheid van Donald Trump wordt. Want over hem hebben we het nog niet gehad. En de rechtszaken die hem boven het hoofd hangen. Hoe spelen die een rol in deze campagne? Ja, dus dat is een dubbelzijdig zwaard. Hè? We zagen dat voordat hij werd voorgeleid in New York, zijn kansen ongeveer op 30% lagen. Nadat hij was voorgeleid, boem, zat hij weer boven de 50%. Je ziet ook dat hij er heel erg campagne op voert. Hè? Als je nu zijn website opent, staat er ook. Ze doen alsof ze achter mij aangaan, maar ze gaan eigenlijk achter jou aan. En ik ben degene die dat nog tegenhoudt. Dus hij weet dat te munten. Alle beschuldigingen en alle rechtszaken. Tegelijkertijd zie je ook bij een deel van de kiezers een ongelofelijke moeheid rondom al dit gedoe. Dus het is een dubbelzijdig zwaard. En dit is, we gaan het meemaken. Het wordt wel een onderwerp van gesprek, ook binnen die primaries. Dankjewel. Over die primaries was dat Laila Frank. Buitenland uitgelicht. Ja, u hoort hier een vurig pleidooi van een Egyptische televisiepresentator tegen de vernietiging van een van de oudste wijken van Cairo. Zichtbaar geëmotioneerd is ze over de bulldozers in de historische stadsbuurt die de weg vrijmaken voor de bouw van een nieuwe brug. Correspondent Rut van der Wallen, goedemiddag. Wat is het voor wijk en wat gaat er daar verloren? Ja, het gaat hier om de Cairese dodenstad. En zoals het woord zegt, is een stad waar mensen worden begraven. En die bestaat al sinds het begin van de stichting van Cairo, zo maar liefst 1400 jaar geleden. Het is een uitgestrekt gebied in het hart van Cairo. En die doden die worden daar begraven in de meest prachtige familiegraven. Het zijn eigenlijk kleine huisjes. En die zien eruit als familiegraven, vaak met heel veel marmer en prachtige kalligrafie uitgekapt. En er is ook vaak een klein tuintje bij die graven. En het interessante aan die plek is dat er niet alleen doden zich bevinden in die stad, maar dat er ook een bruisende gemeenschap is die al decennia lang woont in die huisjes, die graven dus, bij gebrek aan goedkope woningen. En die zorgen voor die graven en de eeuwenoude moskeeën die in dat gebied te vinden zijn. En het is trouwens ook UNESCO werelderfgoed. Nou, en dus is in ieder geval die boze presentator al een feit. Maar hoe reageren zich de gewone Egyptenaren op het slopen van die wijk? Ja, die zijn zo je wil nog woedender dan de presentator. En dat is niet alleen omdat er heel veel families, als ze daar al het geld voor hebben, hun doden moeten heropgraven en verplaatsen. Maar ook omdat die plek van groot historisch belang is. Er zijn bijvoorbeeld heel veel bekende muzikanten en historici en zelfs leden van de koninklijke familie, wiens graf is met de grond gelijk gemaakt. Maar de regering wil eigenlijk wel de meest bijzondere graven en monumenten bewaren. Maar het hele probleem is dat die selectie heel willekeurig gebeurt. En een saillant detail is dat de afbraakplannen van deze hele dodenstad zijn gewijzigd om een graf van een familielid van uiteraard president Sisi te redden van die bulldozers. En het is ook niet de eerste keer dat er zo'n historische plek wordt bedreigd door bulldozers. President Sisi heeft betonwoede, las ik. Hartelijk dank voor jouw toelichting. Rut van der Wallen was dat, vanuit Cairo. En meer over dit onderwerp en alles wat we eerder bespraken kunt u als altijd vinden op nporadio1.nl of in onze app onder Bureau Buitenland. Dit was het voor vanmiddag. Straks in Villa VDB. Dan gaat het over de motie van wantrouwen. Mark Rutte overleefde gisteravond de zoveelste uit zijn carrière. Maar hoe krachtig, en dus eigenlijk zou ik zeggen, hoe krachtig is dat politieke wapen eigenlijk nog? U hoort het zo meteen bij Jurgen van den Berg na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Tot dan. NPO Radio 1. Uiteindelijk heeft hij de hond begraven, vermoedelijk levend. Onthullingen uit de wereld van de misdaad. Als jij daar met je dienst klaar bent, dan sta ik op jou te wachten. Toen zat hij opgescheept met 5 drugscriminelen en een drugslab. 40 dode katten in de vriezer. Resultaten van ons eigen onderzoek. Maar toch heel even die vliegende brigades. Nou, ik vind het een goed punt en dan ga ik gewoon meenemen richting de minister. En de persoonlijke verhalen. Als mijn moeder het niet redt, dan red jij het ook niet. Luister morgenavond van 7 tot 8 op NPO Radio 1 naar het misdaadbureau van BNL. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie.